Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Közösségi oldalt mutattak be nem olyan nagyon régen. Én nem gondoltam, hogy lehet még olyan ötlet, amivel egy újabb közösséget ki lehet alakítani, már pedig nagy közösséget, de szerintem nagy az ötlet. Nosztalgia közösségi oldal. El tudjátok ezt képzelni? De olyan emlékek, ami... Régi szép időkben nem kellett ez oldalt létrehozni. Ha nem, mi történt? Összegyűjtök a nosztalgiát, itt szokták kezdeni, nem? Hogy így, hogy régen nem így volt. Amikor most. Még nem volt internet sem. Most akkor volt nosztalgia az igazi, most már nem. Tehát egyébként tudjátok, hogy mire döbbentem rá? Az nosztalgia tényleg már lehet a mi életünkben, mert mi itt az asztal körül felnőtt fejjel emlékszünk az internet, pontosabban a World Wide Web keletkezésére, és annak az egész történetére mind a mai napig. És a főiskolán, ahol tanítok, kommunikáció szakos hallgatóknak, akkor ezek még gyerekek volt, egészen pici gyerekek voltak. Tehát csak néznek, és csodálkoznak, hogy ez hogy mint volt. A mesében, igaz? Igen, tehát már te visszaemlékszel, Zoli, arra az időre, amikor te a mesét nézted a tévében? Pontosan emlékszem rá, nagyon-nagyon jól emlékszem a pici gyermekkoromra és a mesékre, meg nagyon sok mozzanatra. Ilyen kifejezés, hogy cica vízió. Hogyne, természetesen. Mi volt ez a nagy hívószó, ami a leginkább jól összekötötte a cica víziót, meg mondjuk ki volt még, morzsakutya, meg milyen Cili cica. Mazsola. Mazsola, Tádé. Futrinka utca. Futrinka.hu, ez a címe ennek a közösségi oldalnak. Akkor ez nekünk szól. Ami nekünk is szól, meg hát mindenki másnak, csak hát ugye ezt az érdekes, szellemes címet találták ki hozzá, az emlékek köré szerveződik. Milyen jövőt jósoltok ennek az oldalnak? Nagy múltja lesz szerint. Reméljük, hogy nem fekete-fehér, mint annak idén, Mazsola és Tádé. Szerintem hatalmas ötlet, tehát pont ez, tehát olyan dolog, olyan ötlet, ami bennünket is meg szokott mozgatni, hogyha mondjuk egy Commodore számítógépről beszélünk, vagy Spectrumról. Igaz? De hát itt nem csak számítógépekről lehet, hanem bármilyen régi élményről. Osztály emlékek például az iskolából. Vagy a politikával kapcsolatos első eszmélés, rendszerváltozás, ugye nekünk leginkább ez az időszak. Úgyhogy egy csomó ilyen dolog, ami szerintem érzelmeket válthat ki az emberekből, úgyhogy nekem nagyon tetszik az ötlet. Ti mit szóltok hozzá? Jó pofa. Az elején beszámolunk az idei E-fesztiválról, majd bemutatjuk az egyik díjazottat, a videosmart.hu oldalt, vendégünk Bognár Ákos. Immár kis alkalmazásokat lehet fejleszteni az IVIV-hez, vajon tényleg sikeres lesz? Pintér Róberttől megtudjuk. Spányik Balázs bemutat egy képmanipuláló weboldalt. Csináljunk vicces képeket saját fotóinkból. A mérések szerint lassan visszaszorul a Windows, érvek és ellenérvek, majd a legfrissebb Windows hírek geekeknek, és ma is lesz infószótár a netnyelvésztől. Vajon milyen lehet geeknek lenni? Szerintem egy kicsit snob ez a kifejezés. Számítógép a számítógépben, avagy mire jó a virtualizáció, nyílt forráskód Borek Andrástól, és ha még marad idő, piackutatás és adatbányászat, mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. És az asztal társaságban itt van Spányik Chatman Balázs. Szép jó estét kívánok! Hol van a billentyűzet, Balázs? Több hallgató kérdezi. A másik asztalon, ott egy kicsit tőlem így 3 méterre, úgy nyugati irányban. Kitartás a hallgatóknak, valaki egyébként szervezi, hogy szerveződjön egy alternatív csüti csati, ami lehet majd beszélgetni a műsor felvétele közben csütörtök esténként 8 órától. Van egy billentyűzet viszont Bódi Zoltán netnyelvész előtt. Jó estét kívánok! A saját kis jegyzetelős számítógépet. Igen, igen. Aztán itt van... Papír helyett őt hordom. Aztán itt van Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakia. Jó estét. Vagy geekje, így is mondhatnánk. Pintér Róbert, a Sonda Ipsos online stratégia igazgatója. Jó szurkolást. Én vagyok a műsor ház és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és köszöntöm immár vendégként Bognár Ákost. Ezt is megértük, hogy vendég vagyok, őrület. Kellett hozzá 2 év, 3? Sokan emlékeznek 4. Azért a PC-tippek klasszikus időszakára. 4, hát sajnálom. Hosszú idő. De aféle... Már majd, hogy nem nosztalgikus. Aféle PC-tippekről fogunk majd beszélni, csak kicsit másfajta módon, meg nem is annyira PC, mint inkább tipp. Igen, ugye, jó PC van sok, de inkább tipp és inkább videó. Sok minden más van, például kutya is, meg... Póker. Meg főzőcske. Meg szépítkezés. Tehát meg nőknek minden. Is akár. Szex. Na, van egy kicsi. Később erre visszatérünk. Bognár Ákos köszöntjük, és a műsor weboldalát a www.netidők.hu címen lehet megtalálni. kezdjük az aktualitással. Pintér Robert részt vett az E-fesztivál idei zsűrizésében is, sőt a díjátadón is. Hányan voltatok a zsűriben, Robesz? 21 tagú zsűri volt itt a sajtóközleményben, látom, mert én ugyan meg nem számoltam, de a Balaton összeden nagyon jól éreztük magunkat zsűrizés közben. Sok vita volt, aztán volt egy kis pihenés is. És mik derültek ki Balatonöszödön ezzel a E-fesztivállal kapcsolatban? Inkább arról beszélnék, hogy mi csináltunk Balatonöszödön, nem az, hogy mi derült ki ott. Hát volt 9 kategóriánk, ugye ez volt a 8. alkalom, nekem a második. 9 kategória, e-kereskedelemtől kezd, most nem sorolom végig e-learningig. És kezdjük onnan, hogy mi is ez az E-fesztivál, ugye? Sokak fejében már úgy marad ez meg, hogy honlapok versenye, de nem csak honlapok. Így van, online és multimédia szakmának a különböző alkotásait lehet nevezni, ez lehet honlap, vagy lehet akár CD vagy DVD is, és az elmúlt egy évben megalkotott, vagy újraalkotott, mondjuk így multimédia termékről, vagy online termékről oldalról kell, hogy szóljon a dolog, amit beneveznek. Csak röviden egy mondat, hogy vannak ma még CD-k, illetve DVD-k, amik Magyarországon készülnek? Igen, a mi e-szórakozás mindennapok informatikája szekciónkban is egy DVD nyert. Igaz, hogy a hordozó volt csak a DVD, ez egy játék, a Crytek Warhead nyerte el az első díjat, ez gyakorlatilag tulajdonképpen egy DVD-nek tekintető, és a külön díjat, amit én adtam át, az pedig a Navengónak a navigációs rendszere kapta, amit hát nem is tudom, nyilván egy honlappal neveztek, de végeredményben egy SD kártyán létrehozott térképről van szó, térkép alkalmazásról van szó. Sőt, én a listán látom, hogy az esélyegyenlőség kategóriában is az első helyezett egy CD-ROM lett, a Hallatlan Közhasznú Alapítvány Jelej Velünk című CD-ROM-ja. Így van, Süket Némákat segít, illetve az ő megértésüket ezzel a tulajdonképpen jelölő rendszerrel, és nagyon aranyos fiatal gyerekek vették át a díjat, nagyon örültek neki, és megmutatták a gratulációt, hogy kell megmutatni. Azt hogy mutatták meg? Hát rádióban kevésbé érdekes. Jól emlékszem, akkor egy ilyen áll tapintáshoz hasonló. Ja, egy három ujjukkal megtapintották az állókat. Igen, de most azért nem vállok felelősséget, hogy ez tényleg így volt. Uh-huh. Visszatérve magára a versenyre, azért gondolom, hogy az indulók többsége weboldal. Valamilyen portál, vagy így van, és kínban is voltunk, ugye elhangzott legalább 50-szer, hogy a zsűri nagyon nehéz helyzetben volt, ugye ez a frappáns panelmondat, mert hogy mondjuk gondoljátok el, hogy a e-szórakozás mindennapok informatikájában kaptunk játékot, kaptunk minizenei oldalt, kaptunk navigációs rendszert, és még egy csomó minden mást, és nem igazán lehetett. Tehát a gondunk az volt, hogy hogyan lehet ezeket a kategóriákat úgy megfogni, hogy össze lehessen hasonlítani a kutyát a szalonnával, meg az almát a fájával, stb. És hát sikerült, ahogy sikerült, pakolgattuk egymás kategóriájába dolgot, és aztán kitaláltuk, hogy csináljunk új kategóriákat, amivel csak az a probléma, hogy ez tulajdonképpen egy előválogatás ez a Magyar E-fesztivál részben a nemzetközi E-excellence díjhoz, és annak bizony a kategóriái azok, amik, és azt nem lehet másképp előzsűrizni tulajdonképpen csak abban a rendszerben, hiszen arra nincs esélyünk, hogy azt megváltoztassuk. És a sok kategóriából hogy jutnak ki a nemzetközi megmérettetés a alkotások mind egyszerre? Ezt az E-fesztivál oldalán lehet megnézni, a nyertesek azok, ha jól emlékszem, akkor automatikusan nevezésre kerülnek, de egyébként bárki ettől függetlenül is elindulhat ezeken a megmérettetéseken, és az elmúlt években elég sok magyar díjazott volt egyébként, és magán a rendezvényen is ott jelentették be, hogy az E-Inclusion az unoka nagyszülő versennyel egy európai miniszteriális aranyérmet nyert, és a Dommi Gábor nem is volt ott a díjkiosztón, mint zsűritag, hanem Bécsben vett át ezt az aranyérmet, tehát innen is gratulálok neki. Bódi Zoli barátomnak mondom, hogy egyébként a elkereskedelem kategóriában a bortársaság.hu lett a nyerő. Jaj, de jó. Nekik is gratulálhatunk. Neked mi volt a kedvenced, Robesz? Hát most hülyén fog hangzani, de a VideoSmart volt az egyik kedvencem. Jaj, úgyhogy én nagyon zsűriztünk, és akkor én egyszerűen ledöbbentem, hogy egy olyan oldal, ahol a praktikus videók vannak föltéve teljesen észszerű dolgokról. Mert nem a mi kategóriánkban voltatok, ha jól emlékszem. Na, erre majd mindjárt visszatérünk. Hát de egyébként így működik a zsűri, most a kulisszatitkokban beléptek. Nem, kaptunk egy nagyon alapos leírást, ami oldalakon keresztül sorolta a különböző objektív szempontokat. Igen, és akkor végül is azok győznek, ami a zsűrinek tetszik, hát tulajdonképpen. Hát én is sokszor voltam már zsűri. De egyébként azt hadd mondjam el, hogy emlékszem azért arra az időre, amikor mi még az elején jártunk az E-fesztivál versengésekben, és akkor még nem volt ennyi kategória, és örömmel látom, hogy egyre több külön díjat is oszt a zsűri. Például szerethető környezetvédelem kategóriában. Az például nagyon jó oldal, ami a szerethető környezetvédelem, az a WWF-nek, tehát a WWF-nek egy rendkívül jó oldala, ami arról szól, hogy hogyan lehet megszerettetni a környezetvédelmet a gyerekekkel, illetve a felnőttekkel, és nagyon izgalmas játékok, képek, tehát kifejezetten egy nagyon élvezhető, jó kis oldal. De aztán vannak itt kollégák is, a Magyar Televízió telesport.hu oldala, online olimpiai csúcs. Megdöntötték az egyszerre egy oldalon streamet nézőknek a magyar rekordját az olimpiai, de én nagyon emlékszem, hogy 30 ezer környékén nézték egyszerre az adást, és működött a dolog. És ha jól emlékszem, idén először osztott a zsűri életműdíjat. Nem, minden évben osztunk életműdíjat, és ez mindig egy nagy csörte, hogy ki van abban a, hogy is mondjam, tehát aki már életműdíjat kap, az már létrehozott egy életműdíjat, attól már nem biztos, hogy elvárnak még egy életművet, hogy letegyen az asztalra. Ugyanakkor az online és a multimédia szakmából kell neki érkeznie, úgyhogy mindig nagy vita vagy beszélgetés, meg szavazás, meg lobbizás szokta megelőzni ezt a dolgot. És most a Széchenyi Könyvtárban, ugye a Magyar Elektronikus Könyvtárnak a létrehozói kaptak életműdíjat, szerintem abszolút megérdemeltem, én nagyon örültem neki. Mégpedig Drótos László és Moldován István, utóbbi szakember egyébként rendszeres szereplője a műsorunknak, és itt van velünk a vonalban Moldován István. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! István, gratulálunk ehhez az életműdíjhoz, de természetesen mi nem úgy vesszük, hogy itt lezáródott egy életmű, hanem igazából az első szakasz zárult le, hogyha jól sejtem. Hát igen, nagyon szépen köszönjük először is. Nagyon jól esett, mert az mindig jól esik, ha az ember munkáját elismerik. De hát ez egy folyamat tulajdonképpen, úgyhogy volt egy este, egy nagyon kellemes díjátadás. Drótos László kollégám éppen nem tudott észrevenni, mert pontosan a személyes információ menedzsment témájában most tanfolyamot tartottam, amit aztán másnap már én folytattam tőle, úgyhogy különböző tevékenységeink, munkáink, kezdeményezéseink folyamatosan vannak. Mi 95-ben számoltunk be először a Magyar Elektronikus Könyvtárról, hát az már majdnem 13.-14. éve, úgyhogy itt azért tényleg egy szép hosszú időszak után vagyunk. Mi az, ami várható ezután a MECK-en, vagyis a Magyar Elektronikus Könyvtárban? Hát akkor hadd mondjak először is egy érdekes, izgalmas dolgot, amire szintén egy kicsit büszkék vagyunk. November 20-án volt a bemutatója az Európai Digitális Könyvtárnak Párizsban, ami rövid időn belül állították, mert olyan tömeg rohanta meg az weboldalt, amit ezt nem bírtak a gépek. Óránként 5 millió emberre számítottak, és állítottak, vagy 20 millió érdeklődő volt, ezért állították, és december közepére várják az újraindítást. Na most, sokkal nem több szerverrel gondolom, meg nagyobb kapacitással. Persze, valószínűleg. Na most nem voltunk teljesen biztosan benne, én éppen ma kaptam a Brüsszelből egy levelet, akkor érdeklődtem, hogy igaz-e. A Széchenyi Könyvtárnak néhány digitális gyűjtemények, közöttük a Magyar Elektronikus Könyvtár is megtalálható ebben az Európai Digitális Könyvtárban, úgyhogy ha ott majd magyar anyagra keresünk, akkor az ígéretek szerint december 15-ével újra nyílik az europeana.eu címen, úgyhogy megtalálhatóak lesznek a mi rekordjaink is, tehát csak a leírva adataink, onnan majd lehet átkattintani igazából a MECK-nek a könyveire, dokumentumaira. Én emlékszem, az első időkben az volt az egyik legnagyobb probléma, hogy lassan bővül a könyvtár, mert kevés embert lehetett bevonni ebbe a munkába, hogy beszálljanak és digitalizálják, illetve begépeljék a különböző szövegeket a Magyar Elektronikus Könyvtárba. Ez a sebesség, ez bővült-e azóta, érezhető egy gyorsulás? Hát ahhoz képest érezhető mindenképpen, de azt mondom, hogy inkább mostanában már jó ideje egy kiegyensúlyozott bővülés jellemzi igazából a könyvtárunkat. Egy érdekes kettősség van, amit talán kevésbé tudnak kívülállók. Az osztályunk, amelyik a MECK üzemeltetésére jött létre a Nemzeti Könyvtárban, az bizony folyamatosan bővül, megint új kollégáink érkeznek, csak a dolog érdekessége, hogy a MECK az tulajdonképpen már egyik szolgáltatásunk lett ezen az osztályon. 2004-ben egy elektronikus periódikadabázissal indultunk, tavaly leindítottunk egy képadabázist, keptár.osk.hu néven, amelyik egyelőre még nem nyilvános, úgyhogy csak itt titokban súgom meg ennek a címét, és mondom, hogy már több mint 5000 kép található benne. Tehát nagyon sok minden mással próbálkozunk. A Mac-re igazából még mindig összesen 2-3 ember közöttük Drótos László kollégám az, aki ezzel a koncentráltan tud foglalkozni, és ezért tudjuk igazából ezt a nagyjából a napi 5 címet tartani. Azt még mindig megint kiegészíteném, hogy azért ez nem csak digitalizált művekkel gyarapodik, hiszen igazából a Mac-nek mindig is az volt az alapgyarapítási elgondolása, hogy megkeressük, megtaláljuk, és már megtalálnak bennünket már digitális művekkel. Tehát az interneten lévő különböző honlapokon lévő dokumentumokat próbáljuk begyűjteni, elkérni, engedélyt kérni, de már szép számmal bizony küldenek is hozzánk különböző digitális dokumentumokat. Moldován István, köszönjük szépen, és gratulálunk az életműdíjhoz, természetesen Drótos Lászlónak nem különben. Szépen köszönöm, minden jót. Közérdekű információ szolgáltatás kategóriában az E-fesztiválon idén bekerült a díjazottak közé a videosmart.hu videóoktató és megosztó honlap. Mármint nem a felhasználókat osztja meg, hanem remélem a videókat. Bár egyébként nem baj, ha megosztja, mert tudnak kommentelni, úgyhogy megmondhatják, hogy ha valami nem tetszik, vagy tetszik nekik. De egyébként ez a, nem is tudom, mi volt ennek a kategóriának a neve, meg az egész, hogy fölkonferáltad ezt. Hát borzasztó komoly, és hát kicsit érdektelen dolognak tűnik így. Nem. Tehát ez egy videó oldal, egy baromi jó, érdekes, fiatalos, lendületes oldal, amely kifejezetten videókról, videó tanfolyamocskákról szól, 3-4 perces kis mini attitűdök, amelyek megtanítanak, mit tudom én, amit mondtunk az előbb is, grillcsirkét sütni, gokártozni, sminkelni, pókerezni, csupa olyan dolgot, amit egyébként is csinálunk az életben, de nem biztos, hogy elég értünk hozzá. Mondja Bognár Ákos, aki elindította a videosmart.hu oldalt, és azért hagyj nyugtassalak meg, régóta találkozgatunk, meg beszélgetünk, ezért talán elnézik a hallgatók, hogy tegeződünk, hogy közértekű információszolgáltatás azért az nem olyan nagyon hivatalos megnevezés, szerintem mindenki számára közérdekűek lehetnek ezek a tippek, és hát valóban olyan információ, ami nem egy száraz valami, mert hogy például láttam olyat, hogy hogyan érdemes például a kutyáknak a szőrét, a bundáját kifésülni. Úgyhogy ilyen dolgokat is lehet ezen az oldalon megtanulhatod találni. Megtanulhatod, hogy hogyan tudod leültetni, hogy tanítsd meg a kiskutyádat, hogy hogyan üljön le, hogyan jöjjön hozzád. Tulajdonképpen azt hiszem, az életnek nincs olyan kategóriája, amivel igazán nem kezdtünk volna foglalkozni. Kicsit elkezdtünk ilyen szex és szexuológiai, hát tényleg a nagyon lájtos, nagyon... Tanácsod ez? Igen, valamilyen szinten, hiszen ez érdekli az embereket, és ez egy annyira tabú téma, amivel nehéz úgy foglalkozni, hogy annak a vége nem valami pornóba torkollik. Hát, főleg, hogyha videó mutatjátok meg. Nehéz dolgunk is van, amikor vágjuk, de nyilván nem erről van szó, semmi vulgáris nincs benne. Felvétel közben élvezetesebb, azért gondolom. Hát, nem tudom, a vágót meg kell kérdezni majd. Ehhez azért annyit hozzáfűznék, hogy napokban hallgattam valamelyik rádión egy beszélgetést egy orvossal, aki pont azt hiányolta, hogy az oktatásból nagyon hiányzik a szexuális oktatás, és Magyarországon gyakorlatilag semmilyen fóruma nincsen, és gyakorlatilag 13 éves kislány interneten küldött be neki valami egészen banális kérdést a menstruációval kapcsolatban, ami azért furcsa, ugye, hogy aki internetet használ, az egyáltalán nincs rossz társadalmi státuszban, elvileg ugye normális oktatást kap, de egy ilyen alapvető információk nem álltak neki rendelkezésére, ami megdöbbentette ezt az orvost, és citáltak ott valami statisztikákat is, tehát akár ebbe is segíthet. Na de pont ennek kapcsán például felmerülhet az a kérdés, hogy ki ellenőrzi ezeket a tippeket, információkat, tanácsokat, mert mondjuk, hogyha valamit beírunk mondjuk a menstruációval kapcsolatban egy tanácsot, hát azért nem mindegy, hogy ki mondja. Hát ez a szép az internetben, hogy lehet köpködni, és meg lehet szakértőknek is írni valami jó szakanyagot. Mi úgy dolgozunk, hogy tulajdonképpen mi csak megszervezzük ezt az egészet. Mi szakértőket keresünk és találunk, akik a Videosmarton hát kvázi nyilatkoznak. Mi vesszük föl az anyagot, mi vágjuk meg, mi csinálunk belőle nézhető, látható, hallható formátumot, de ők mondják. Tehát amikor egy kutyás tippet kérdezünk, akkor egy kutyaidomár az, aki elmondja, hogy mit kell csinálni, hiszen én honnan tudnám, hát pont azt én is megnézném csak a videót. Ha a grillcsirke, akkor mondjuk az egyik kollégánknak a mamája, aki nagyon jól főző, segít ezekben, és vesszük föl, de mondjuk a sminkelés profi sminkoktató mondja el, és csupa ilyeneket hozunk össze. Más kérdés, hogy ha esetleg tévedünk, akkor ott a fórumra, ahol kapásból, szoktak is cikkizni egyébként, ahol vagy meg kell védeni azt, hogy igen, már pedig mi mondjuk jól, vagy pedig igazatok van, levesszük a videót. Volt egyébként egy ilyen, amikor egy picit volt benne egy kis tévedés az egyik videóban, ami félreérthető volt. Abban a pillanatban levettük, újra forgattuk. Ez benne a szép szerintem, ettől internet, ettől net, ettől közösség az egész. Hogyan találjátok meg a témákat, meg a témaköröket? Milyen fontossági sorrendben alakul ki, hogy milyen? A téma az utcán hever. Így egyébként tényleg, tehát szó szerint az utcán hever, ami érdekli az embereket, arra megpróbálunk rámenni. Most karácsony van, most éppen karácsonyi mézeskalács sütés, adventi koszorú készítés, ilyenek vannak a repertoárunkban, de mindig igyekszünk egy kicsit az évszakokhoz menni, de hát látjuk, hogy mi érdekli az embereket, mi érdekli a fiatalokat. Nyilván most nagyon felkapott a pókerezés például. Csináltunk egy 8 részes sorozatot, ami a pókernek az alapjaitól elvisz addig, hogy már lemerj ülni egy asztalhoz. Egyébként ez az egésznek a lényege, videó smart, mert ott van a smart szó, ugye, hogy okos, olyan kis tündi-bündi okos, hogy mersz kérdezni, mersz valamit megcsinálni attól, hogy megnézted a videót. Most forgatunk egy filmet, amely egy japán étteremben készül, hogy hogyan kell japánul enni. Itt nem azt értem, hogy pálcikát meg kell tanulni használni, hiszen azt azért ma már mindenki tudja. De hogy tényleg? Egyfolytában. Hát, akkor én nem, akkor is senki jó, sem de azért vagyok. Azért az mégis ma már azért, mondjuk, hogy egy átlagos kultúrkörben elfogadott tény, hogy... Akkor én nagyon primitív vagyok tényleg. Hát szerintem erősen vitatható. Oké, menjünk tovább. A lényeg az... De mi az, hogy japánul enni? Ez egyébként tényleg érdekel. Hogyan közelítsd meg egyáltalán ezt a kultúrát ahhoz, hogy elmerj menni egy japán étterembe? Saját példa, hogy én jártam Japánban, és borzasztó olyan segítség volt, hogy az ottaniak elmagyarázták, hogy miért így esznek, miért ezt teszik, miért ülnek le, miért veszik le a cipőt, mit csinálnak vele, de hogyha ezt itthon el kéne menjek egy japán étterembe, nem mernék. Ételeket is lehet, megtanulhatok kérni. Ebből a videóból? Hát, tehát, hogy milyenek az ételek? Még talán nem tartunk, de jó ötlet. Akár igen. Na, de pont ez benne a lényeg, hogy a étkezési kultúrákon végigmegyünk például, de hogyha mondjuk a pókerezés, én nem merek leülni egy pókerasztalhoz, még akkor sem, hogyha esetleg fejben tudok pókerezni, addig, amíg nem látom ezt, hogy ez hogy is zajlik az élőben. Vagyis akkor ezek a videók olyanok, mint hogyha a televízióban látható főzőcskézős műsort, ugye, ahol megmutatják, hogy valamilyen ételt hogyan kell főzni, elegyítenénk a könyvekben megtalálható lépésről lépésre leírásokkal. Abszolút lépésről lépésre. Például van nagyon-nagyon jó origami, hajtogatás, a legegyszerűbb kis madarak, úróbéka, egyebek, de most például a karácsonyra kapcsolatban, hogy hogyan kell csomagolni szépen üveget, meg egyebeket, ott lépésről lépésre megmutatjuk, és mondjuk, hogy miért ezt csináljuk. És ráadásul, ha megnézed az oldalt, akkor egyetlen egy kritika érhet talán bennünket, bár soha senki nem mondta, de azért én előrevittem, hogy egy kicsit talán ilyen home videók, egy kicsit olyan otthoniaknak tűnnek a videók, amelyeket direkt csinálunk. Tehát ez nyilván pénzkérdése is, de mi úgy gondoltuk, hogy azaz, tehát hogyha Stály Judit elkezdi mondani nekem szemben egy gyönyörűen megcsinált, látszik, hogy több milliós konyhában, látszik, hogy legalább 4-en veszik fel azt a videót, nem érzem magamnak annyira közel, hogy én ezt most elkezdjem megcsinálni egyáltalán. Biztos, hogy tudok én, van egy nagyon jó autós oktatónk, aki arra oktat, hogy milyen fékezési, meg kormányfogási manővereket kell csinálni, ha megcsúszik az autó. Ha ezt úgy látom, hogy az egész stúdióban úgy cicomázva van, akkor nem merem. Nem vagyok benne biztos, hogy ez nekem szól, és én ez nagyon fontosnak tartom, hogy ez egy ember közeli. Az ember mondja a másik embernek. Bezek, ha az a home videó egy panel lakásnak a konyhájában készül, akkor olyan magaménak érzem, és rögtön ugram a konyhába, és megcsinálom ezt. De nem, receptet. Egyébként. Hát talán nem panel, nem tudom, te hol laksz, de sokan laknak panelben azért. Úgyhogy egész biztos. Hány videó van, és milyen irányba fejlesztitek tovább az oldalt? 1000 körüli videószám van most. Mi még egy éve sincs, hogy elindultunk. Januárban indultunk. Gőzerővel, tehát gyakorlatilag az életünknek a 90%-át azzal töltjük, hogy vesszük fel a videókat, keressük az új témákat, az új szakértőket. Most például nagyon jó pofa volt, egy iskolával szövetkeztünk, akik egy kereskedelmi és ilyen pincéreket képző iskola, akik a diák mondja el, hogy kell megteríteni egy asztalt, hogy miért van jobb oldalon ez, bal oldalon az, miért ebből a pohárból isszuk ezt. És ez egy ilyen kis első próbálkozás volt, hogy vajon egy iskola, amelynek ugye ez az alapfunkciója, hogy ezekre tanítsa az embereket és a diákokat, amelyekre mi tanítjuk a hát kicsit idősebb diákokat ma már, hogy vajon mennyire tudunk így együtt dolgozni, és úgy tűnik, hogy igen. Tehát akkor igazán hiánypótló, mert hogy ugye olyan ismereteket is meg lehet találni, amit máshol vagy nem találkozunk vele, mert nem ilyen a szakmánk, hogy nem tanítunk meg, vendéglátósnak tanulunk a többségünk. Hogy kell deriválni, meg mert kimondani se tudom szinte, fizikát, matekot, ilyesmiket nem fogunk tanítani, ez nem tananyag, hanem az életiskolája talán. De egyébként ez a szlogenünk, ezt találtuk ki, hogy élethű válaszok. Tehát, hogy az életből merítve és élettel teli videókon keresztül adott válaszok arra, amit hát sokszor még nem is tudsz, hogy meg kell kérdezni. És a netidők hallgatóinak szerintem még az is érdekes, hogy a PC tip jellegű tippek, tanácsok is megtalálhatók. Nagyon tehát számítógéppel internetek. Szerintem 300-400 darab olyan PC-s tipp van a videosmart.hu-n, ami megkönnyíti a Windows-zal és az egyet bármilyen számítástechnikai életben a kezdőktől a középhaladókig az életét. Videosmart.hu, gratulálunk! Nagyon szépen köszönjük! Egy újabb újdonsággal szolgál nekünk Pintér Róbert. A mai napon jelentették be, hogy a legnagyobb hazai közösségi oldal, az IVIV, immáron rendelkezik olyan API-val, amin keresztül fejleszthetünk kis alkalmazásokat. Na de mire jó ez, kedves Robesz? Miért kell az IVIV-hez ilyen kis alkalmazásokat fejleszteni? Hát, hogy Szabó Márton fogalmazott ezen a nem sajtótájékoztató volt, hanem háttérbeszélgetés. Érdekes volt a forma is egyébként ennek a dolognak. 5-10 percet beszéltek ott gyakorlatilag az Origónak és az IVIV-nek a képviselő, és aztán lehetett kérdezni is. Úgy alakult, hogy amire kíváncsi volt a sajtótájékoztató, hogy erre az eseményre meghívott részben újságírók, részben szakmabeliek, részben olyan érdeklődők, mint amilyen én, annak mentén folyt a beszélgetést. Tehát, hogy a Marci elmondta, hogy van 3,8 millió felhasználójuk, ebből 1,2 millió látogatja naponta az oldalt, ez egy hatalmas tömeg. És új felhasználók, új bejelentkezők egyre kevesebb van, hiszen már majdnem mindenki rajta van az IVIV-en, aki rajta akar lenni. Aki tehát internetezik, az már majdnem mindenki IVIV-ezik is. Igen, bár azért mondjuk így 70-80%, ha jól emlékszem, legutóbb pont beszélgettünk, hogy talán 75%-át írja le a magyar internetezőknek, ami egy hatalmas tömeg. Tehát intenzívebbé kellene tenni a felhasználóknak a felhasználását, ugye jelenlétet. Jelenlétét, aktivitását, ez részben üzleti érdek, részben viszont hatalmas, hihetetlen adatbázison ülnek, és az embereknek lehetne adni rendkívül jó lehetőséget arra, hogy ezt a rendszert még aktívabban, még jobban ki lehessen használni, mert ez az egyik nyitási jog. A másik, hogy jól látszik, hogy a világ erre felé megy. Tehát Magyarországon ugyan még én úgy tudom, hogy nincs ilyen nagy oldal, ami ezt megcsinálta volna. Kicsi oldalról nem hallottam, elképzelhető, hogy kicsi sincs. De mondjuk a Facebook, vagy az Orkut, vagy a High Five és a különböző oldalak, ezt már gyakorlatilag szinte mind meglépték, és jól látszik, hogy az emberektől sokkal magasabb minőségű, egy interaktívabb szolgáltatás rendszert tudnak kapni, amivel tulajdonképpen ők is jól járnak, meg nyilván aki létrehozta a rendszert. Rossz májúan lehetne azt is mondani, hogy voltak éppen egy idő után elmúlik a varázsa az IVIV-nek, mert bejelöltem az összes ismerősömet, és aztán most mit csináljak még ott? Olvasgatok egy-két szót, hogy IVIV-ezni. Ez annyira valamit jelent már, nem? De mi az, hogy IVIV-ezni? Az IVIV az, hogy fölmegyek, csinálok ezt, aztán az, de hát, hogyha már bejelöltem mindenkit, akkor már mit IVIV-ezek? Nem tudok mit kezdeni magammal. Igen, pont ez a lényeg, hogy lehetne fényképeket cserélgetni, meg videókat felrakni. Tehát van néhány új alkalmazási lehetőség, ami az elmúlt egy évben elindult, de hogy korlátosak a kapacitások, tehát egy fejlesztői csapat áll mögötte, még hogyha a lehető legjobb, akkor sem tud. Mint mondjuk ugye itt a digitalizálási példánál a Magyar Elektronikus Könyvtárnál láttuk, tehát nem tud egy bizonyos közösség, egy bizonyos mennyiségnél többet legyártani, és akkor kinyitja a teret, és azt mondja, hogy bárki fejleszthet a világon, mert ez nem csak a kapacitások. Mert ez egy nemzetközi szabvány, amin ez alapult, ez az open social szabványon, és aztán az emberek meg használni fogják, és ami jó, az használják, ami nem jó, azt meg nem használják. Szóval nem csak a kapacitások szűkösek ebben, hanem a tartalom is, ami ott van. Tehát ez nem egy tartalomszolgáltatás alapvetően, hanem bejelöljük az ismerőseinket, esetleg fényképet fölteszünk magunkról, de ennyi. Hát esetleg most klubokhoz még lehet kapcsolódni, ami jelenleg ennyi. De hogy ha megnézitek mondjuk a Facebookot, akkor több mint 10 000 alkalmazás, ilyen kis alkalmazás van fönn. Én most aktiváltam újra a karácsonyi visszaszámlálómat, ami számolja nekem vissza, hogy éppen hány másodperc van még hátra karácsonyig. Ez például egy ilyen kis alkalmazás. Igen, nem hiszem, hogy túl sokan használják, de mondjuk van egy aktualitása. Mi van még? Mik lehetnek ilyen hasznos kis alkalmazás? Nem árulták el, hogy az IVIV-ben mi fog beélesülni, csak az, hogy van nekik egy olyan 10 darab alkalmazás, amit már megcsináltak ők, mármint az IVIV fejlesztői csapata, illetve van egy partnerkör körülöttük, akiknek megnyitották ezt még a beta fázisban, és aztán most a rendszer, tehát ez a úgynevezett dev tehát dev, tehát dev.iviv.hu címen egy ilyen homokozónak hívott fejlesztői rendszer megnyílik, és aztán január végén kezdenek el az első kis alkalmazások majd beélesülni, tehát elképzelhető, hogy a 20-30 ilyen kis alkalmazással fogunk majd nyitni, vagy fognak majd nyitni. Nem tudom, hogy itt az asztal körül ülőkben fölmerült-e már ötlet, hogy milyen kis alkalmazást készítene az iviv alá. De nekem van még egy ilyen rossz májú megjegyzésem, hogy szerintem nagyon kevés olyan ember lehet, aki nekiállna és kis alkalmazást fejlesztene. Hát ilyen 60-ra, nem emlékszem, 60-ra satszolták azt a fejlesztői kör, de lehet, hogy csak én emlékszem rosszul, de nem ez az érdekes, 60 hogy ember? 60 fő? Fejlesztői közösség. Közösség. De mondjuk ez magyar nyelven van, na de ugyanakkor ennek az alapja nem egy magyar rendszer, hanem egy úgynevezett open source rendszer, amit a Google hozott létre. Egy csomó elkészült és én meg is kérdeztem ezen a beszélgetésen, hogy ők felvették-e már a kapcsolatot a legnépszerűbb külföldi alkalmazások, hogy honosítsuk őket, hiszen nem semmiből nem tart ezt magyarítani, és nagyon könnyen elképzelhető, hogy mivel ez egy nemzetközileg is azért egy meghatározó méret, tehát ez a 3.800.000 felhasználó, ez nem pici, tehát vannak ettől kisebb országok, ahol ha 100%-os internet penetráción, akkor sincs ennyi felhasználó, tehát hogy érdemes lépni ebbe az irányba, mert úgy itt bevételt, tehát figyelem révén bevételt lehet generálni, én könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy külföldi alkalmazások magyarításai megjelenjenek egy fél éven belül. Jó, csak ebbe hadd menjek tovább, szóval, hogy a legnagyobb értéke az iviv-ben az a pont az a 3,8 millió felhasználó. Most ahhoz gondolom, az adatbázishoz nem enged hozzáférést ez az API. Korlátozottan hozzáférhet, ez azt jelenti, hogy látnia kell, tehát amikor telepítesz egy ilyen kis alkalmazást, akkor neked bele kell egyezned abba, hogy a te bizonyos adataidat fel fogják használni. Jól emlékszem, ez csak egyedül csak 2-3 adat, most pontosan nem mondok, nem akarok hülyeséget mondani. Az ismerősök azok biztos, hogy benne vannak az ismerősök száma például, és én láthatom, hogy a más ismerősök milyen alkalmazásokat használnak, illetve láthatom az alkalmazásoknak a listáját, top listáját, stb. Tehát tulajdonképpen adatvédelmileg szerintem ez jól ki van találva, hogy ne legyen az embereknek rossz érzése ezzel kapcsolatban. Amúgy jogi szempontból, technológiai és üzleti szempontból van egy általános szolgáltatási feltételrendszer kidolgozva, egy úgynevezett szerződési feltételrendszert kidolgozva, ez az ASF, ezt kell a fejlesztőknek elfogadni, és amikor megcsinálták ezt a kis alkalmazást, akkor egy teszten át is megy, hogy megfelel-e ezeknek, és ha igen, akkor fogják a rendszerbe beélesíteni. Ahogy így beszélgettünk, ugye ezt ilyen social networkingnek apostrofáljuk az iviv-et. Én bennem már régóta megfogalmazódott, hogyha nem jött volna létre ez a fejlesztői interfész, akkor én ezt átkereszteltem volna az iviv-et antisocial networknek, mert ugyanis semmit nem lehet vele kezdeni. Tehát amit te is mondtál, én gyakorlatilag nem is tudom, hogy mikor, tehát egy évben kétszer-háromszor lépek már csak be, akkor is valamiért, mert valami üzenet jött. De valami csak lehet vele kezdeni, hiszen 1,2 millió ember nézi naponta. Boldog-boldog talán bejelöl, boldog-boldog talán. Az már lement az a hullám, hogy bejelölik az emberek egymást. Azon kívül, hogy 1,2 millió ember nézi naponta, nem tudom, hogy mit néznek rajta. Én biztos, hogy nem tartozom bele abba az 1,2 millió emberbe. Mentünk egy projekt megbeszélésre, és valakivel kellett találkoznom. Nem tudtam, hogy ki ő, hogy néz ki. Fölmentem a Vivre, és megnéztem, hogy ki ő, fönn van-e róla fénykép. Mondjuk pórul jártam meg, csak egy háttal előrehajóva volt lefényképezve, tehát nem ismertem őt meg. De rendszerint például a munkafelvételeknél rendszeresen megnézik ezeket az oldalakat. És még egy példa, a kommunikáció, tehát lehet üzenni is azoknak, akik ugyan ott vannak a kapcsolati hálóban, de nincs meg külön az e-mail cím. Sokan spammelésre használják, tehát a barátokat megspammelik azzal, hogy ők mivel foglalkoztam, most lesz nekem megnyitóm, gyerekem született, stb. Tudjátok, hogy mit vettem én észre az utóbbi időben? Sajnálatosan nagyon-nagyon sok kollégámat távolították el a munkahelyről, ahol én dolgoztam, és amikor kikerültek a munkából, akkor egy pillanat alatt fönt voltak az iviben. Egy nap után rögtön. Uh-huh. Ez megint egy érdekes dolog. Tehát az emberek elkezdik valahogy a hálóikat kiépíteni, a csápokat kinyújtogatni mindenfelé, és annak egy kiváló terepe az iviv. Hát szociológiai kutatások bemutatták meg ugye egészen a 60-as évektől kezdve az emberek, amikor állást szereznek, akkor rendszerint nem a közvetlen szűk kapcsolati rendszerükből, hanem a kicsit távolabbiból tulajdonképpen mobilizálnak. Tehát mondjuk, ha neked van 500 ismerősöm, és neked van 500, és nekem is van 500, az 25 ezer ember, aki már hallhatott bizonyos fajta állás lehetőségekről, stb. Tehát nagyon gyorsan lehet ezeken a közösségi hálókon keresztül információkat keresztül áramoltatni. Vissza kellene majd térni erre a témára. Mondjuk egy év múlva, vagy nem tudom mennyi. Nem kell neki szerintem annyi sem, egy fejlesztői versenyt fognak hirdetni egyébként még ebben a hónapban, és aztán ez január végéig lezajlik, és amikor beélesül a rendszer, szerintem egy-két hónapon belül kiderül, hogy ez most tudott-e újítani, vagy tulajdonképpen nem egy különösebben érdekes történet. Én azt gondolom, hogy valószínű, hogy újítás lesz, és valószínű, hogy átmenetileg meg fogja dobni a forgalmat, majd tényleg ezeknek a mini alkalmazásoknak a minősége, használhatósága fogja eldönteni, hogy ez most egy tartós dolog lesz, ugye, hogy az EV-re visszatérnek azok az egyébként ilyen elforduló felhasználók, mint amilyen én is vagyok, vagy egyszer megnézik, és akkor megint visszasüllyed ebbe a posványba, legalábbis az a része, akit én is képviselek. Spányik Balástól az előbb olyan Windows tippeket meg híreket hallottunk, aminek nagy részének szerintem az olyanok örülnek, akik igazán szakik, akik ismerik ezt a területet, és egy ehhez kapcsolódó kifejezéssel készült ma estére a netnyelvészünk Bódi Zoltán. Igen, mert az utóbbi hetekben valahogy egyre többször hallottam azt a szót, hogy geek, de tudnilik magyar környezetben is, magyar beszélő közösségben is, amikor informatikáról volt szó, és sose tudtam pontosan, hogy ez mit jelent. De azt gyorsan mondjuk el, hogy ez nem a geeknak a... Nem a geek, hanem geek, geek, úgy van leírva, ez egy angol szó. Valami olyasmit jelent, hogy eminens, stréber, de nem feltétlenül van ilyen negatív stílus árnyalata, mint a strébernek, hanem olyan kiváló, olyan úgy élen jár, úgy odafigyel mindenre, ami ugye elkezdődik. Szaki, azt szerintem egyébként teljesen. Igen, a magyar szlengben ez egy tökéletesen jó változat rá. Olyan, mint a nerd, nem? Nerd. Már van egy kis gúny, de ezt most meg kell. Igen, tehát itt nincsen, ez egy viszonylag semleges dolog. Szakértő, ugye? Igen, csak a szakértő az túlzottan hivatalos, túlzottan szakmai. Ez olyan szaki. Olyan szaki. És ugye az informatikai nyelvről tudjuk, hogy az angol alapú, tehát meg sem kellene ezen lepődni. Én azon lepődtem meg, hogy a magyar beszélő környezetben, magyar nyelvi környezetben a geekek nagyon gyakran használják a geek kifejezést, és pontosan ez a lényege, hogy aki érti, aki benne van ebben a környezetben, tehát aki annak számít, amiről a kifejezés szól, az érti igazán. Aki pedig nincsen benne ebben a környezetben, az kívül van, kívül rekedt tulajdonképpen. Tehát van egy kicsit ilyen kitüntető jelentésértéke is. Mindenféleképpen. Tehát amíg valaki utána nem néz, addig nem fogja tudni, hogy mi is az a geek, kikre szokták a geeket volna. És pont az érdekes a dologban. Az egész informatikai, hogy is mondjam, csak műveltségnek is az a lényeg. Amíg az ember utána nem jár, meg nem kérdez két-három embert, el nem olvassa rendszeresen a magazinokat, megjelenik havonta, meg mit tudom én, a interneten körül nem néz, addig nem lesz szakértő, viszont ez az egészben az érdekes, hogy borzasztó könnyű valaminek szakértőjévé válni, hiszen itt van a net. Erről talán a múltkor beszéltünk, Robesz említette. Valahogy a geek is ide vezethető egy kicsit vissza. És miért pont, az is egy érdekes kérdés, miért pont ez a szó? Miért pont a geek vált az infoszakiknak a jelzőjévé, meg a megnevezője, a nevévé? Ez tulajdonképpen egy állandósult jelző, olyan az eposzi kellékekről tanultunk, amikor középiskolai irodalom órákon elsőben tananyag az eposz, és ott volt ilyen eposzi kellékek, ott volt az állandó jelző. Hát mindig ezt mondták rá az infoszakikról, hogy geek, és egy idő után rajta maradt. És ebből az egészből egy ilyen kifejezés, hogy is mondjam, csak egy azonosító kifejezés vált. És a globalizálódó nyelvi divatnak a jelensége tulajdonképpen az, hogy magyarul is probléma nélkül használjuk a magyar környezetben a geek kifejezést. Én még azt tettem hozzá ugye korábban, hogy érzésem szerint ez egy relatív kifejezés. Tehát például netnyelvészünk Bódi Zoltán egy geek lehet a saját szakmabelieinek a körében, de például mondjuk Borek Andráshoz vagy Spányik Balázshoz képest informatikában nem vagy geek. Persze. Egyébként hozzáteszem, hogy már nyelvészek között, hogy egyre kevésbé vagyok geek, de valóban, tehát a dolognak persze relatív, hogy ki minősül valaminek a szakértője vagy szakijává, hát persze attól függ, hogy kik között van. Tehát ha valaki semmit nem tud, akkor én egy kicsit tudok, akkor már nagyon profi vagyok. De azért nyilván van valamiféle standard jelentése mögött. És a geek egyébként ennél többet jelent, ez egy kicsit már a mániákus, tehát az, aki nagyon-nagyon sokat foglalkozik. Régen mondtuk ezt a komputer B betűvel kezdődő szót, nem mondom ki. Stréber. Igen. De nem, a stréber az negatív. Az kockafejű egyébként, még talán ez is egy kicsit jó rá, hogy aki nagyon ott van, és az jellemzően a geeket egyébként egy nyelvészre nem mondják. Azt egy számítógépesen mondják, hogy geek. Igen, egyébként az is mutatja a dolgot, ez is jól mutatja, hogy mennyi szinonimát mondtok, mi kockafejű, meg miket mondtunk még? Szaki. Szaki, meg mindenféle ilyeneket. Mániákus. Mániákus. Talál egy témát, és akkor nem lehet őt leállítani, tehát annyira belássa magát, és nem vesz észre, hogy lehet, hogy a másik felet ez nem érdekli, és olyan fogalmakat használ, meg annyira otthon van a témában, hogy hihetetlen. Jellemzi is ez, hogy nagyon bele tudják ásni magukat, hiszen ez eleve már az emberfaj, vagy férfi általában jól behatárolható, és ő nagyon bele tudja ásni magát egy ilyen műfajba. Igen, tehát a jelentése tényleg viszonylag relatív. A stílusról, ha mondjak még egy kicsit, a formája ennek a kifejezésnek. Azért magyar beszélő környezetben ez érzésem szerint snob. De hozzáteszem azonnal, hogy a stílus kérdése az egy, mivel egy kognitív jelenség, tehát a gondolkodásunk révén jön létre a stílus, ezért természetes módon szubjektív. Nekem snob, lehet, hogy nektek nem az, vagy a hallgatók közül a szakértőknek nem az. Akinek nem szakértő, annak roppan snob, de mi is a snob? Valaki olyan csoport tagjának definiálja magát, amely csoportnak valójában nem tagja. Tehát elkezd angolosan beszélni, miközben magyar anyanyelvű ember, még kezd angolosan beszélni. Ő már csak angolul tud gondolkodni, mert már két hete jár egy angol nyelvtanfolyamra. Tehát ezt gondoljuk a snobnak. Tehát a geek egy olyan környezetben, ahol csupa olyanok vannak, vagy jellemzően olyanok, akik nem tudják, hogy ez micsoda, azok számára hát bizony ez erősen snob kifejezés, de ha az informatikusok, a geekek egymás között beszélnek, na, ez is azt gondolja magáról, hogy geek, ez teljesen rendben van. Tehát a stílus kérdése is egy ilyen nyelvhasználati jelenség, hogy mindig az adott környezetben aktiválódik. Benne vagyunk a decemberben, túl vagyunk a Mikuláson, de a karácsony még előttünk van. Úgyhogy ilyenkor mindig keressük azokat a tippeket, tanácsokat az internetezőknek, ami olyan jópofa karácsonyi kreatívkodásra is alkalmat ad, de hagyjuk most már a képeslapokat, a karácsonyi weboldalakat, mert mik szoktak még az ilyen közhelyes? Jáva Mikulás. Na, szóval, meg ugye küldözgették egy időben e-mailben az ilyen száncsengőt éneklő Mikulásokat, szóval ezeket most már szépen elhagytuk, viszont azért van érdekes oldal, amivel ilyen jópofa érdekes karácsonyi meglepetést is elő lehet állítani, és Mányik Balázs. Egyébként én is az e-mailektől akartam kiindulni, hogy a napi e-mail forgalomnak a nagy részét teszik ki szerintem azok a vicces képek, videók, PowerPoint prezentációk, amiket ugye mindenki küldözget a másiknak, és így terjednek szert a neten, itt lelki szemem, mert látom, hogy ezt idézőjelben szemét így ellepi az internetet, ami nagyon jó pofa, tehát letöltöd, megnézed, de vicces volt, és aztán puf, már töröld és kifelé, vagy küldött tovább 15 másik emberek, hogy ezt nézzétek meg, mert ez mennyire jó. És ezeknek a vicces képeknek egy bizonyos része olyan, hogy vagy ismert emberek vannak rajta furcsa szituációban, vagy pedig ilyen hozzánk valahogy kötődő, ilyen retusált dolog, ami tehát valaki összerakta, vicces kép, és akkor jót nevetünk rajta, és tovább küldjük, vagy kitöröljük. És akár csináltunk ilyet mi is magunk. Ugyanis van ez a bizonyos oldal, amit úgy hívnak, hogy Fotofánia, www.fotofánia.com, ahol a fotót azt PH-val írják, a fániát meg úgy, hogy funia. Tehát mint a buli, vagy a jó pofaság. Igen, ami arról szól tulajdonképpen, hogy egy... De egyébként szójáték is, nem? Tehát, hogy mintha milyen buli, Igen, vicces képek, vagy játék a képekkel, valami ilyesmi, szórakoztató képek előállítása. De egyébként valóban, tehát az ia vége az teljesen, mint hogyha egy országra utalna. Tulajdonképpen arról szól az oldal, hogy feltöltöd a saját kedvenc képedet, amin akár lehetsz te is, akár lehet egy ismerősöd is, és akkor az ismerős is meg lehet akár ezzel viccelni. Vagy a macskád, vagy a kutyád. Akár így van, és ezt a képet behelyezhetjük különböző szituációkba, más képekbe. Tehát ő tulajdonképpen a mi képünkből elő fog állítani egy másik képet. És kétféle dolog van általában, tehát kétféle jellegű képet tud előállítani, nagyon sokféle egyébként, nagyon sok különböző típust tud csinálni, hiszen most már több mint 50 fajta képet tud előállítani, de jellemzően két csoportba osztható. A nagyon érdekes csoport az az, amely arcfelismeréssel működik. Tehát, hogyha föltöltesz magadról egy fotót, és... Bárja András, ne vidd el, mert akkor nem látom. Tehát föltöltesz magadra egy fotót, amin egy arc van tulajdonképpen, vagy a fejed van rajta. A mesterséges intelligencia, teszem hozzá idézőjelben, megtalálja ezen a képen az arcot, és be tudja helyezni más szituációkba. Így aztán például lehetsz a Karib-tenger kalóza, tehát bekerül a klasszikus Johnny Depp figurának az arca helyére a te arcod. Ja, tehát akkor ez olyan, mint a Vidám parkokban volt régen, hogy mindig látszik azért, hogy az arcodat oda bedugtad abba a lyukba. Itt is azért látszik, tehát azért nem lesz teljesen 100%-os a hatás. De pont attól lesz vicces, mert igen, hogy látod igen, a körvonalat. De ugyanígy lehet Superman, lehet Jedi, tehát rendesen fénykarddal, lehet akár a Mikulást, az például éppen aktuális lett volna, de mit öreg néne őzike nélkül, aztán a Marilyn Monroe-nak az arca helyére be lehet kerülni például, vagy a Mona Lisa-nak az arca helyére. Úgyhogy egy csomó ilyen képen. Képzeld el a borostás Mona Lisa. Abszolút, egyébként itt van a kép, úgyhogy teljesen adott a dolog. Mondom, ebben az az érdekes, hogy ebben van mögött egy ilyen kis arcfelismerő dolog, ami nekem nagyon tetszett, hogy ilyen van. A másik csoportja a képeknek pedig, amikor egy az egybe belekerül a kép tényleg valamilyen környezetbe. Gondoljunk például olyanra, hogy különböző hirdetési felületek, tehát ilyen utcakép, ahol látsz egy buszmegállót, ahol a buszmegállóban a te fényképed van kint, vagy egy fa, tűz valamire a te fényképed van mondjuk fölgrafitizve. Tehát egy olyan városkép, mint hogyha a reklámplakátok rólad szólnának. Így van, pontosan, és ennek aztán tényleg számtalan különböző variációja, van jócsajos kép, ahol az óriás plakát ölt áll két jócsaj, és bámulja a te képedet, és el vannak tőle állva, szóval mindenféle ilyen dolog van. Autónak az oldalára ugyanígy föl tudják rakni a képet például, aztán van olyan kép is, ahol a jócsajnak a ruháján például a te képed van, tehát téged hord tulajdonképpen, szóval ilyenekre kell gondolni, és piszok egyszerű használni, mert tényleg egész egyszerűen csak föltöltöd a képet, szinte két gombja, mással kiválasztod a megfelelő effektust, és már is megcsinálja neked, és aztán le is töltötted, el is küldheted e-mailbe valakinek, akár ki is nyomtathatod rögtön. Úgyhogy pillanatokat tulajdonképpen létre tudunk hozni egy ilyen vicces képet. Karácsonyi tippként tökéletes is. Még egyszer a webcím. www.fotofania.com. Egy olyan témával folytatjuk most, ami számomra igazán fontos mérföldkőnek tűnik, mert az derült ki az egyik kutatás alapján, vagy mérési adat alapján. Nevezzük mérésnek inkább. Mérés, amit rendszeresen készít egyébként ez a bizonyos Net Applications piacelemző, tehát végül is kutatásnak is nevezhető, hogy lassan, de biztosan szorul vissza a Windows operációs rendszer. Amit sokan már vártak, de az eddigi sok évre vissza tekintés alapján nekünk azért mégiscsak úgy tűnt, hogy elég nehezen lehet majd visszaszorítani a Windows-t, mert hogy amióta mi szerintem az informatikai tudatunknál vagyunk, azóta azt látjuk, hogy 90% fölött van a Windows. Balázs, te mikor találkoztál először a Windows-zal? 92? Nem, 90-ben, majdnem pontosan akkor, amikor elkezdtem dolgozni 1990-ben még a statisztikai hivatalban, akkor jött hozzánk egy új gép, és azzal együtt jött mindenféle szoftver, és ilyen óriási szerencsém volt tulajdonképpen, mert egyből dobozos szoftverekkel találkoztam, és az egyik közöttük a Windows 3.0 volt, hát még nem is a 3.1, ami aztán a nagy népszerűségi úthengert elindította, és akkor azt föl kellett telepíteni, ki kellett próbálni, fogalmam nem volt a dolgokról, úgyhogy teljesen... De már akkor is hihetetlen elterjedt operációs rendszer. A 3.0-nál még nem. A 3.1 indította el tényleg ezt az úthengert, amikor egyszer csak elkezdett így csöpörni az egész világon keresztül, és szerezte a népszerűséget. Aztán meg a Windows 95. Igen, szóval amikortól már több milliós nagyságrendben használtak PC-t, személyi számítógépet, akkor már igazán a Windows volt az egyeduralkodó. És voltak versenyzők, emlékszünk a 90-es évek közepén, OS2 például. Mm-hmm, meg voltak még mások is, más jelentkezők, csak a nevük is. OS2 azért ugye felhasználó, vagy felhasználási területtől függően azért köszöni szépen megvan. Hát csak a köztudatban nincsen benne így szerintem. Így van. Hát ez... fejlesztéséről is leálltak. Szóval azt a szerepkört már nem tulajdonítják neki, amit még a 90-es évek közepén, hogy majd megszorongathatja. Igen, Windows-t. Tehát akkor egy konkrét Windows konkurens volt, és tulajdonképpen, ha jól tudom, akkor abba bukott bele, hogy az alkalmazások nem jöttek, tehát amik fölverték volna a versenyt magával. Aztán ilyen konkurencia volt, vagy lehetett volna, illetve most lesz is az Apple számítógépeknek a Macintosh platformja, de azt sem igazán tudta olyan nagyon megszorongatni eddig, és aztán persze a Linux, és más operációs rendszerek is. Tehát egészen eddig, mondjuk az elmúlt 12-15 évben egy hegemóniáról beszélhetünk. Igen, azt gondolom, teljesen egyetértek ezzel a dologgal. 95% fölötti, és ugye most már eljutottunk odáig, hogy 90% alá szorult ez a részesedés, de ami a megdöbbentő volt számomra, hogy ebből a visszaszorulásból a legnagyobb részt az Apple Macintosh viszi, 8,87%-kal. Nekem ez meglepő volt. Nektek nem? Nem. Miért nem? Nekem azért nem volt nagyon meglepő, mert ugye itt a műsorban hozzászoktunk, vagy hát azt mondom, hogy a hallgatók nagy többsége ugye ahhoz szokott hozzá, hogy Magyarországból áll a világ. De azért, hogyha mellenézünk bármilyen külföldi számítástechnikával foglalkozó oldalba, vagy ugye követjük az eseményeket, azért látjuk, hogy magyarországi trendeket azért nagyon nem lehet kivetíteni semmilyen módon a világ trendjeire, akár a konzolpiacot nézzük meg, akár ugye a számítógépek vagy operációs rendszereknek az elterjedtségét. Magyarország az abszolút trendekkel szembe megy nagyon sok szempontból. És vagyis ezzel azt mondod, hogy noha itt Magyarországon elterjedt ez a közvélekedés, hogy drágák a Macintosh számítógépek, azért ez mondjuk Amerikában vagy Nyugat-Európában nem feltétlenül van így. Ez abszolút nincs így. Egyébként szerintem most már itthon egyre kevésbé, egyre többen kezdenek olyan repülőgépet venni, kifejezetten a stílus miatt. Jól néz ki, jó pofa. Itt volt Zoli, neki azt hiszem Windows-os alapú volt a gépe, de úgy illik az emberhez. És ebbre vágod, elrakod, szereted, és ez meghatározó egy operációs rendszeren, őrület, de hát a stílus. És egyre jobb, azt tegyük hozzá, hogy egyre jobban nem számít egyébként az operációs rendszer, tehát minél jobban kerülünk föl az alkalmazásaink, minél jobban kerülnek be a felhőbe, egyre jobban nem érdekel senkit az operációs rendszer, tehát az e-mailjét ugyanúgy meg tudod nézni Mac-en, Windows-on, Linux-on, ugyanúgy tudsz böngészni, tehát az emberek egyre jobban szoknak le arról, hogy saját maguk reszelgessék, hegezgessék az operációs rendszert. Én azt gondolom, hogy egyébként magának a Windowsnak az ilyen mértékű elterjedésében nagy szerepe volt annak, hogy könnyen volt lopható a maga az operációs rendszer. Sokak szerint egyébként szándékosan csinálta így a Microsoft. Hát ez én nem tudom, összeesküvés elméletek, meg minden egyebek vannak benne. Nem gondolom, hogy ezt szándékosan csinálták volna, de mindenféleképpen van egy jó része az embereknek, vagy akik ezeknek a trendeknek utalásával foglalkozik, aki azt mondja, hogy ennek bizony nagyon nagy szerepe volt. Mert az elmúlt 7-8 évben már olyan technikákat használnak, telepítés során, meg a használat során, hogy mindenképpen azonosítsa a felhasználót, nem. Hogy ne lehessen csak úgy lemásolni. Nem, hát ezt szerintem ez Balázs kapásból megcáfolja, mert aktiválásra gondolok például. Az se igaz, mert nem mindegyik. Hát ez Windows, a szándék. Én azt gondolom, hogy tipikusan ezek a döntések, és itt utalnék arra, hogy miért csökken a Windowsnak a részesedése. Nagyon sok rossz döntés vezet szerintem oda az elmúlt 7-8-9 évben, hogy csökkenjen a Windowsnak a népszerűsége, még jobban, mint amennyire volt. Például az egyik ilyen példa az aktiválás. Az aktiválás az tipikusan az a példa, amire az, aki le akarja másolni, és illegálisan akarja használni Windows-t, az röhög, és felvonja a vállát, vagy megrántja a vállát, és használja illegálisan. Az, aki viszont legálisan szeretné használni Windows-t, annak megkeserti az életét. Az aktiválás egy tipikusan rossz dolog. Vagyis akkor te azt mondod, Balázs, hogy ha a Microsoft, a Redmondi szoftvercég igazán jól döntött volna, akkor megtarthatta volna 95% fölötti részesedést a piacon? Hát ezt nehéz megmondani, mert egyrészt ugye divat utálni mindent, amit a Microsoft készít, ugyanakkor divat nagyon szeretni az Apple-t, ez az utóbbi 3-4 évben nagyon kicsúcsosodott ez a dolog, tehát tényleg ebből érthető az, hogy az Apple miért szárnya tulajdonképpen, és miért hódít el egyre nagyobb és nagyobb százalékokat. Ugyanakkor viszont azt gondolom, hogy míg a 90-es években egy csomó jó és okos üzleti döntést hozott a cég, ami elősegítette a Windows terjedését, például hogy játékplatformot csináltak belőle, egészen a konzolok megjelenéséig a Windows egy nagyon komoly játékplatform volt. De tehát most is az csak egyre kevésbé népszerű ebben a tekintetben. addig 2000-es évek arról szólnak, hogy 5 évig nem adunk ki operációs rendszert, amit kiadunk operációs rendszert, az nem lesz népszerű, mert ugye számtalan példát tudunk a Vistának a problémáira, így egyszerűen minden vektor oda mutat, hogy ha-hó, hát itt bizony piacvesztés van. Azért én nem kongatnám a vízharangot, tehát gondoljátok, hogy 90% hallgatná már csak a netidőket. A magyar számítógép használók közül az milyen jó lenne nekünk. Tehát, hogy gondoljátok bele, hogy mi kellett ahhoz, hogy 90% alá essen a Windows. Egy nagyon rossz operációs rendszer, amin ültek 5 vagy 6 évet. Az, hogy az Apple-nek hihetetlen szériája legyen az iPhone-nal és a különböző kis kütyűivel és az iPod-dal, hogy a MacBook-ot elkezdik felfuttatni, hogy jön az Ubuntu, és akkor meg a Linux és egyebek, és ezzel tudtak 5%-ot elérni az összes többi. Tehát meg én azt mondanám, hogy azért ez nem egy nagy sztori, egy-kettő, hogy az Apple van a második helyen 8-9%-kal, hogy ez nem lesznek az emberek többsége, soha az életben nem lesz Apple felhasználó, és azért, mert az Apple ezt nem akarja, ő két lábbal meg kézzel tiltakozik az ellen, hogy mindenki Apple-t használjon, mert ez nem is lenne jó. Vagyis akkor... szerintem ahonnan jöhetne egy igazi forradalmi váltás, ahogy mondjuk a Firefox böngészőben mondjuk jön az Internet Explorer szemben, az éppen, hogy a Linux disztribúcióknak az elterjedése lenne, és én kicsit, akkor láttam ezt a statisztikát, inkább szomorú voltam. Hogy persze most ez lemegy 90%-ra, de hogy én nem látom ebben azt, hogy ez most hogyan fog majd lemenni 85 vagy 80 vagy még lejjebb. Én látom, és azt is megmondom, hogy a Balázs az előbb kimondta egyébként az egyik nagyon fontos dolgot, hogy a konzoloknak az előretörése. Ha megint csak azt mondom, hogy nem a magyarországi trendeket nézzük, ugye külföldön megfordulni látszik a piac, az elsődleges játékplatform már nem a számítógép, hanem igenis a konzol. Tehát a világnak a boldogabbik részén. A Redmondiak, hogy jönni fog a konzolos világ, és indítottak is saját konzolvilágot. Ezért indították el a konzolos világot egyébként ők is, mert ezt látták, ezt a trendet már évekkel előre látták ezeket a trendeket, de attól a pillanattól kezdve, hogy a Windows most fogalmazunk, hogy megszűnik, mint elsődleges játékplatform. Innentől fogva az irodai felhasználásban már nem lesz akkora nagy hype, hogy te most mit használsz, mert az összes alkalmazásod az meg lesz Mac alá, meg lesz Windows alá, meg lesz Linux alá, tök mindegy. És ezért mondom, hogy az operációs rendszer, mint maga, az érdektelen lesz, hogy milyen operációs rendszert használsz. Lehetek egy picit az ördögügyvédje? Nem gondoljátok, hogy viszont felhasználói szempontból az volna jó, hogyha 100%-os Windows, vagy legyen Linux, Apple, tök mindegy, penetráció lenne? Ugyanis engem, mint felhasználót borzalmasan zavar, hogy például, ha Linuxot akarok használni, akkor nem játszhatok, mert nem fejlesztenek rá. Ha Windows felhasználó vagyok, akkor nem tehát kizárnak bizonyos dolgokból, hiszen minél elterjedtebb egy rendszer, annál szélesebb fejlesztői gárda van mögötte. Azt mondod, hogy az egységesség az fontosabb. És minél jobban megosztod, szerintem felhasználói szempontból, annál kényelmetlenebb lesz egy kicsit az életünk talán. Ezzel szemben ugyanígy érvényes lehet, hogy mondjuk versenyben vannak egymással ezek a platformok. Én nem gondolom egyébként, hogy versenyeznének. Ahogy az Apple is ugye nem akarja legyőzni, meg meghódítani a világot. Ugyanígy, ha megnézed egyébként a bármelyik, azt mondom, hogy ilyen nagy Linuxos apostolt, az is azt mondja, hogy ő neki nem ellenfele a Windows, és nem is akar megtéríteni senkit. Tehát aki például Linuxot használ, az nem azért használja a nagy többsége egyébként, mert annyira utálja a másikat, hanem egyszerűen azért, mert olyan dolgokat tud vele megcsinálni, amit a másikon sokkal nehezebben, vagy sokkal drágábban tud megvalósítani, sokkal jobban keze alá dolgozik az a rendszer. Tehát azért ezt tegyük hozzá, az Apple, az ugyanígy, az Apple az nem akar legyőzni mindenkit, az Apple az azt mondja, hogy köszöni szépen, el van a baromi nagy hasznával, meg ilyen üzleti marginjával, és eladja jó drágán ugyanazt egyébként, amit meg tudsz venni, mondom, funkcionalitásba sokkal olcsóbban. Tehát itt érdekes, hogy nem én nem érzem azt, hogy nagy párharc lenne egyébként, mert mások a motiváció. Ezért mondtam azt, hogy az Apple nem fogja lenyomni, tehát most 90%-on van egy nagyon rossz 5-6 év, vagy mondjuk inkább az elmúlt egy év volt ebből a szempontból rossz taktikailag, és akkor innen szerintem nincs, tehát én nem látom, tehát én bátorítom azt mondani, hogy nem látom, hogy az Apple, ami a második, hogy ez tudna még sokkal nagyobb, vagy akarna sokkal nagyobb részesedést elérni, mondjuk 20-30-40%-ot elérni, hanem mondjuk jöhetne a Linux, és akkor ha már te konzolt hoztad be, én meg azt hozom be, hogy az embereknek egyre több eszközük van. informatikai eszközük, amiknek együtt kéne egymással működni. Tehát van egy számítógéped, van egy MP3 lejátszód, van egy mobiltelefonod, és ez már nem ritkaság számban megy, hogy az embereknek ilyenje van, mint ezelőtt 5-6 évvel, hogy akkor a hülye menedzser akart ezeket idézőjelben összedugdosni, hanem most már mindenkinek van szinte mobiltelefonja, amivel fényképezek, le akarom róla tölteni a fényképeket, az MP3 lejátszomra fel akarok tölteni ezt azt. Tehát, hogy amikor váltok, akkor nem egy dolgot váltok, hanem tulajdonképpen platformot váltok, és akkor ott van, hogy akkor váltanom kell a mobiltelefont, váltanom kell MP3 lejátszót, váltanom kell ezt, azt, amazt. Én most megirázom a fejemet, hogy nem igazán értek ezzel egyet, hogy hosszú távon ezek a váltások így megtörténnek, mert igen, valóban egyre több eszközt használunk, de ha megnézzük, ezeknek az eszközöknek ugye az adatcseré része, ez egyre jobban szabványosodik, tehát már nem veszünk meg nagyon olyan készüléket, megint Apple kivétel egyébként, hogy megveszünk például egy fényképezőgépet, akkor már nem az a problémánk, hogy hogyan kerül a képre, a számítógépre, akármilyen rendszert használunk, mert egyszerűen gyakorlatilag eljutottunk abba a fázisba, hogy földugjuk a gépet, és cseréljük az adatot, mert fölugrik az ablak, ilyen rendszeren, olyan rendszeren, és amolyan rendszeren, és hogy mi a rosszabbat akarunk csinálni ez az új készülőket. Tehát már ilyen korlátot se érzek ebben. Hát szerintem a mobiltelefonok nem mindig iparági standard az, hogy te kapsz egy Windows-os CD-t kapsz hozzá, meg max egy Mac-es CD-t kapsz, és akkor már hegesztened kell a Linux alá. Megint rázom a fejemet, mert azt veszem észre, hogy az új mobil platformok például egyre jobban elmennek abba az irányba, hogy ne kelljen speciális protokollt használni az adatcseréhez. Megemlíteném az OBEX protokollt, ami gyakorlatilag minden telefon beszél már. És a többi. És a többi. Egy gyors kör még ez ügyben, hogy mit vártok a közeli jövőben, vagy akár a távolabbi jövőben. Beáll valamilyen egyensúlyi állapotra ez az operációs rendszer piac, visszábszorul a Windows, vagy megőrzi ezt a pozíciót már? Jön még előre az Apple, Macintosh, vagy a Linux, szerintem még kijön, nagy potenciál. Szerintem kijön a 7-es Windows, és annak sikere lesz, tehát ez nem fog úgy olyan fajta kudarcot okozni, mint az előző, tehát a Vista. És szerintem az Apple beáll erre a 10%-ra, és a Linuxnak kell itt előre törnie, az fog szerintem szépen lassan araszolni előre, de szerintem a Microsoft változatlan meg fog maradni egy nagyon magas szinten. Szerintem jön előre az Apple is, és a Linux is. Még egy kicsit, szerintem még van az Apple-nek azért hova jönnie, és akar is még jönni. Mersz jósolni, hogy mekkora arányt érnek el? Nem merek, mert nem tudom előre megmondani, meg nem látjuk előre a húzásaikat, de jókat húznak, és szerintem egyre bővül az Apple tábor is, és a Linux tábor is szépen lassan. András, jóslat? Én sem bocsátkoznék itt jóslatba ebben. Én más oldalról közelítettem meg a dolgot, mert többször kifejtettem, hogy gyakorlatilag a Microsoftnak most gazdasági érdeke, hogy a következő Windows jól sikerüljön. Ha ez nem úgy sül el, akkor ott abba a cégbe bizony teljes profilváltás fog bekövetkezni. Maradjunk a Windows világnál. Spányik Balázs igazán közelről követi a Windows-al kapcsolatos híreket. Fejlesztésekről fog majd nekünk beszélni, de nem csak a Windows 7-es van, hanem még az egyel korábbi operációs rendszerre kapcsolatban is van hír. Így van, és ezen a héten bővelkedtünk a Windows jellegű hírekben. Először is bejelentette a Microsoft, hogy még meg fog jelenteni egy szerviz csomagot a Vistához, mégpedig a nagyon fontos, hogy még a Windows 7 megjelenése vagy elkészülte előtt. Ennek a nyilvános béta változata az napvilágot látott december 2-án, tehát akárki, aki most jelen pillanatban Vistát használ és kíváncsi erre a javító csomagra, az letöltheti. Miért fontos ez? Hibát javítanak inkább, vagy szolgáltatások vannak? Is nagyon érdekes ebből a szempontból a dolog, ugye amikor megjelent az SP1 a Vistához, az egy minőségi változást hozott az operációs rendszer felhasználhatóságában. Nyilván ezt még egyszer nem tudják ugyanígy megdobni, tehát vagy meglépni, de fognak egy kicsit javítani rajta. Ami nagyon érdekes, hogy a kék színköré csoportosul az SP2, ugyanis lesz benne natív Blu-ray támogatás. Tehát akkor nem a kék halálról van szó. Nem a kék halálról van szó. És ami számomra azért érdekes egyébként, mert úgy tűnik, hogy a világnak a modernebb felében a Blu-ray az egy kezd teljesen elfogadottá válni, olyan szinten, mint nálunk mondjuk most a DVD. Én még megmondom, számítógép építető Blu-ray írót meg olvasót se láttam életemben, tehát még nem jött velem szembe ilyen, ehhez képest. Én már nagy áruházakban láttam Magyarországon, és nem is olyan nagyon drága már. Nem jártam mostanában nagy áruházakban, de a különböző videószerkesztő és ilyen jellegű szoftverekben már 2 éve benne van ez a lehetőség, vagy 2 generáció óta, és most úgy tűnik, hogy eljutunk odáig, hogy míg a Vista elhozta azt, hogy a DVD-re tudtunk már vele írni, most hirtelen 2 évvel később már a Blu-ray-re is tudunk írni. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, támogatni fogja tovább a Bluetooth-nak a 2.1-es verzióját, ami... Ja, ez a másik kék. Ez a másik kék, igen. Kék szaká. De lesz benne még egy csomó érdekes dolog egyébként. Fejlesztik a Wi-Fi-t, azon mindig van mit fejleszteni, a kapcsolódást, azt, hogy stabilabb legyen egy kicsit, meg könnyebb legyen használni, konfigurálni. Úgyhogy ilyen jellegű dolgok. Meg kicsit természetesen fejleszteni fogják azt a részét is, hogy jobban fusson, kevesebb erőforrást tegyen. De a lényeg az az, hogy jön a szervizcsomag, valamikor áprilisra várható egyébként, hogy a végleges változat meg fog jelenni, de aki ki akarja próbálni, az már most is le tudja tölteni a Microsofttól. Szintén hírt hallottunk a Windows 7-esről, hogy jóval előrébb járnak a fejlesztésben, mint azt sejteni lehetett korábban. Hát nagyon érdekes, mert azt pontosan nem tudjuk még, hogy mikor fog megjelenni. Nagyon ellentmondó hírek vannak. Most én konkrétan például hallottam ezen a héten olyan hírt is, viszonylag megbízható forrásból, hogy már valószínűleg júliusra el fog készülni. Csak nem Redmondból mondták. Hát valamelyik ilyen Redmond közeli weboldalon volt olvasható a dolog, tehát hogy júliusra már elkészült belőle az a változat, ez nem azt jelenti, hogy akkor fog megjelenni, akkor fog elkészülni a végleges kód. Viszont az, hogy júliusra végleges kód legyen, az nagyon gyorsan muszáj kitolni a tesztverziókat, és ez viszont hivatalos bejelentés, és hogy már januárban várhatjuk, január 13-a környékén. Valóla egyébként azt írták egy magyar nagy portálon, hogy akár már a mostani béta verziót is kiadhatnák. Hát amit kiadtak, és amiről beszéltünk is a műsorban, ez az októberi változat, ez meglepően jól használható. Egyébként föl is tettem, és ki is próbáltam, és meglepően stabil és jól használható. De nyilvánvalóan ez még nem volt azon a szinten ez a kód, hogy a nagy közönség számára oda lehessen adni. Tehát még biztos tele volt olyan jellegű súlyos hibákkal, amik akár adatvesztést okozhatnak, és hiába hívják fel az ember figyelmét arra, hogy ne tett föl éles gépre, az ember akkor is fölrakja éles gépre. Ehhez képest a Beta 1 valószínűleg előrelépést fog jelenteni, és mondom, januárban várható. A másik érdekes hír az az, hogy bejelentették ezen a héten szintén, hogy lesz a Windows 7-ben egy olyan új technológia, amely lehetővé teszi azt, hogy mindenféle nagyon erős grafikus kártya nélkül lássuk a Windows 7-nek a látványosabbik felhasználói felületét. Ugye a Vistánál ez egy ilyen furcsa megosztottság volt, hogy vagy volt egy erős középkategóriás vagy felső kategóriás grafikus kártyád, és akkor láttad az aljáró felületet az átlátszósággal, árnyékokkal, stb. Vagy pedig, hogyha nem volt, akkor pedig megkaptad a Vista Basic című, hát ilyen egyszerűbb felhasználói felületet. Az sem nézett ki annyira rosszul, de azért a grafikus effektusok nem voltak benne. Most a Windows 7-be beraknak egy Warp névre keresztelt technológiát, ami DirectX gyorsítása képes. Ugye a DirectX az a Windowsnak a grafikus felülete, ahol a játékok, ami a játékok futatásáért is felel, és ezt megoldják valahogy szoftveresen. Nyilván arra nem kell számítani, hogy most ezen keresztül majd így fogjuk játszani a játékokat, bár csináltak ilyen tesztet, és nagyon érdekes eredmények jöttek ki. A leggyorsabb Intel processzor, jelenlegi leggyorsabb Intel processzorral az egyik ilyen legdurvább grafikus igényes, vagy számításigényes játékot 5,1 FPS-sel tudták futatni, ez azt jelenti, hogy 5 képkockát jelentett meg másodpercenként szoftveresen. Az erős? Hát nem, az azt jelenti... Mérsékelten kiváló. Az azt jelenti, hogy diavetítésben lehet nézni, vagy játszani a játékot, de mondjuk a 3-4-5 évvel ezelőtti középkategóriás grafikus kártyák képesek mondjuk ugyanerre a teljesítményre. Szóval az lényeg, hogy ezzel nem játszani fogunk, hanem ezzel lehetővé válik, hogy akkor is jópofán jól fog kinézni a Windows felhasználó felete, hogyha nincsen bíba erős kártya. Csak ha jól értem, nem a videokártya végzi el ezt a feladatot, hanem a gépnek a processzora. Igen, ha nincsen olyan kártya a gépedben, ami ezt el tudná végezni. Visszatérünk Borek András vállalkozásokat segítő sorozatához. Következik egy ilyen divatos kifejezés, virtualizáció, vagy számítógép a számítógépben. Igen. Hogy kerül a számítógép a másikba bele? Hát nagyon egyszerű, föltelepítjük az egyik operációs rendszerünkre a másik operációs rendszert, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak. Akkor pontosabb a rendszer a rendszeren. Rendszer a rendszeren. Gyakorlatilag arról van szó, hogyha van egy számítógépünk, ami megfelelő bivajerős processzorra rendelkezik, vagy akár nem is kell, hogy nagyon bivajerős legyen. Meg hatalmas memóriája. Meg hogyha van memóriánk, akkor megcsinálhatjuk azt, hogy egy virtuális számítógépet hozhatunk létre, és ez a virtuális számítógép, erre ezt teljesen ugyanúgy használhatjuk, mint egy rendes számítógépet, erre operációs rendszereket telepíthetünk, futtathatunk, minden egyebet meg tudunk vele valósítani. Két nagy virtualizációs technológia van most jelenleg a piacon, az egyik a teljes virtualizáció, ilyenkor a virtuális gépünknek minden elemét a számítógépünk állítja elő. A másik, ami egyébként a két nagy processzorgyártó csörtézik, az Intel és az AMD, a hardveresen segített virtualizáció. Ilyenkor a virtualizáció egy részét átveszi automatikusan a processzor, és bizonyos részeket teljesen azt szokták mondani, hogy a processzor natív sebességével tudja futtatni. Ugye ezt belátjuk, hogyha mindenét szimuláljuk a számítógépünknek, a virtuális gépünknek, az valamivel lassabb lesz, mint hogyha teljes módba futtatnánk az alkalmazást. Mind a kettőnek van egyébként előnye is, meg hátránya is. Ugye a hardveres virtualizációnak az az előnye, hogy a sebessége nagyobb lesz, viszont sokkal több a kötöttségünk, mert csak ugyanarra a processzor architektúrára elkészülő alkalmazás vagy operációs rendszer futtatható, mint ami a gépünkben van, még a szoftveresnél akár más processzort is szimulálhatunk. Meg lehet említeni, hogy például vannak virtualizációs technológiák, de hiába van Intel processzor a gépünkben, vagy AMD, tudunk ARM processzoros gépet létrehozni magunknak, és akár azon fejleszteni, vagy akár futtatni is tudjuk ezeket a rendszereket élesben. Miért lehet ez jó a vállalkozások számára? Mire tudják ezt használni? Nem csak a vállalkozások, tehát húzzuk ki ezt most, hogy vállalkozás, mert nem csak a vállalkozásoknak lehet ez jó, hanem nagyon sok mindenkinek. Ugye ha a felhasználót nézem, akkor azért lehet jó, például Balázs arra tudja használni, hogy nem kell széthekkelni a gépet, amikor kijön az új Windows verzió, hogy letesztelje, nem kell másik gépet beállítani, és Winchestereket cserélgetni, meg mindenféle bootmenedzserekkel varázsolni, hanem elindítja a virtuális számítógépet, odaadja ennek a számítógépnek, hogy bootoljon erről a lemez image-ről, még csak ki se kell írni lemezre, hanem tudjuk ezt a lemez image formátumot, hogy ezt megeszi, és rendesen bebútol, települ, meg tudja nézni a Balázs, gyönyörű szép képernyőképeket lehet készíteni, ugye a bútolásról, telepítésről, ami egy magazinban egyáltalán nem hátrány. Ugye a Balázs nagyon jól tudja használni, a másik fajta ember, a szoftverfejlesztő, ő is nagyon jól tudja használni, mert ételezzük föl, hogy például kipattan az agyából, hogy meg kéne csinálni a videosmart.hu weboldalt, és neki szüksége van ehhez adatbázis szerverre, esetleg többre is, hogy például, hogyha osztott rendszereken, osztott adatbázison működik, vagy van például load balancing webszerver, akkor gyakorlatilag 5-6 számítógépet föl tud telepíteni, virtuális gépet a saját gépére, a teljes rendszerre, kvázi egy ilyen virtualizált rendszerre tud fejleszteni, és amikor az éles rendszer telepítik, ott már nincs szükség annyi utómunkálatra és finom hangolásra meg beállításra, nagyon gyorsá válik a rendszernek a telepítése. De vegyük a harmadik felhasználót, a vállalkozást, aki például webserver farmot üzemeltet. A webserver farmon, hogyha tényleg van egy ilyen jó nagy darab szervergép, ebben mondjuk csücsül 48 processzor, csiliárd gigabyte memória, több terabájtos háttértár, akkor megtehetjük azt, hogy ezek a virtuális gépek ott futkorásznak szépen a háttérbe, és ha valamelyik például kifut az erőforrásból, több processzor kell neki, akkor ugye adhatunk neki több processzor teljesítményt, vagy több memóriát, anélkül, hogy fizikailag belenyúlnánk a gépekbe. Ráadásul nagyon sok virtualizációs technológia, akármelyiket nézzük, egyre jobban megy arra rá, hogy élő rendszereket tudunk egyik virtuális gépről a másikra áttelepíteni. Gondoljuk meg, hogy ugye hányszor futunk rá, akár Windowson, Linuxon, vagy bárhol, például operációs rendszert kell frissítenünk. Ilyenkor egy szolgáltatónál leállítják a webszervert egy bizonyos előre meghirdetett időpontba, amíg frissítik az operációs rendszert, ez egyébként átlagosan 20 perc kiesést jelent ezeknél a szolgáltatóknál, míg egy virtualizált térben meg lehet azt csinálni, hogy az egyik virtuális gépről, mondjuk áttelepítjük már egy update-elt virtuális gépre az alkalmazásunkat úgy, hogy ezek futnak. És gyakorlatilag ez a 20 perc, ez lecsökken mondjuk 30 másodpercre ez a kiesés, ezt gyakorlatilag észre se veszik a felhasználók, és adatvesztés nélkül gyakorlatilag át tudjuk migrálni az egyik rendszerünket egy másik rendszerre, ami egy hallatlan nagy előny egyébként. És akkor még egy témánk maradt. Piackutatási módszerekkel már elég sokat foglalkoztunk az utóbbi hetekben. De hogy miképpen változik meg az online világ felhasználásával a piackutatás szakmája, Pintér Robert erről nekünk mesélt többször is. De most itt van egy új és érdekes kérdés, hogy hogyan lehet minden autódiller mellé adatbányászt állítani. Autóbányászt is lehetne, csak azt, ez egy ritka szakma lehet. Járt nálunk pár. Nem annyira ritka, én szoktam látni, egyébként ilyen trélereken hozzák be Nyugat-Európából a roncsokat, elég sokat lehet látni ott az M1-es, M7-es közös szakaszán, akik hozzák be ezeket az autóbányából, ezeket a keveset futott, alig használt darabokként lehet megvásárolni az innen. Na, hogy lesz ebből piackutatás? Hát nagyon röviden, van az SPSS cégnek egy nagyon jó szövegbányász szoftvere. Járt itt nálunk nemrégiben az Obama kapcsán, beszélgettünk Körmendi Gyurival, aki az SPSS-nek a magyarországi vezetője, és egy megjelent egy rövidke hír vele kapcsolatban, hogy autót szeretne vásárolni, és a 10 millió forintba kerülő szoftvert ráengedte az Index vonatkozó népítélet adatbázisára. Ez nem egészen fórum, ott gyakorlatilag 37 ezer bejegyzés van, ahol ítéletet mond a nép a különböző szervizek és autótípusok felett, és hát ő volt az, aki azt mondta, hogy hát akkor vegyünk használt autót, nézzük meg, hogy melyik szerviz jó, melyik szerviz nem jó, melyik típus jó, melyiket javítják sokszor, és akkor ráengedte ezt a szövegbányász szoftvert, mert ugye lehet, és akkor tulajdonképpen... De ezzel feltételezi, hogy ez egy jó adatbázis. Az a szövegmennyiség. Igen, és én is ezt hoztam fel egy blogpostban, amikor erről írtam, hogy vajon akkor ére csak az ember egy ilyen népítéletben, hogyha problémája van, egyáltalán eljut-e valaki szervizbe, a tökéletes autója van, és soha nem kell szervizbe vinni, és nem kell ott semmit sem cserélni. Tehát, hogy lehet, hogy így azt az autót találjuk meg, ahol, ami a legtöbbet romlik el, és a legjobban javítják meg. És akkor ő mondta, hogy nem egészen így működik a dolog, mert hogy ez nem egy fórum, nem egy blog, nagyon sok semleges és pozitív visszajelzés is van a szervizekkel kapcsolatban, de hát nyilván ez nem, tehát nem egészen így vásárol ő sem azért autót, de hogy ez egy alkalmazási lehetőség arra, hogyha valakinek van 10 millió forintja, akkor vesz egy ilyen szoftvert, és a maradékból megveszi az autót. Így van, tehát én nekem is ez, hogyha akarunk venni egy 1 milliós autót, ennek az előfeltétele, hogy jó vásárt csináljunk, hogy veszünk 10 millió egy szoftvert hozzá. Végül mit talált? Azt hiszem, hát most nem akarok reklámot csinálni egyetlen egy autógyártó cégnek, nem is emlékszem, hogy pontosan melyik autó mellett kötött ki, hiszen valami japán márka lehetett, és hát ezért töréstesztekkel, meg egyebekkel is megismerkedett, és végeredményben nem tudom, hogy megvásárolta már az autót, de tippeket azért adhat az embereknek. A módszerhez mit szólsz? Tehát ahhoz, hogy hatalmas nagy komment adatbázist használjunk arra, hogy ezt megszűrve kijöjjön valamilyen jó eredmény. Én szerintem nem csak a népítéletnek, mert ezt át is lehet nézni, és az embernek vannak megérzései, hanem használjuk a közösségi webet. Tehát ha az ember szeretne autót venni, akkor érdeklődjön körben mondjuk az IV-ben az ismerősei között, hogy melyik típust válják, melyiket nem. Próbálj egy olyan kvázi geeket találni, aki szakértője használt autónak, és menjen ő vele autót. És ír egy apletet. És a Videosmartra is fölmehet megnézni, hogy kell használt autót vásárolni, hát addigra már föl lesz. Tehát de szerintem körbe kell nézni az interneten. Ez más most, amit mondasz, mint az, hogy egy SPSS nevű adatbányászót. Nem egészen más, mert ugye az SPSS mit csinál? Ő azt mondja, automatizálja, hogy van egy adatbázis, van egy közösségi oldal, a közösségi vélemények vannak, és amit ő csinál az, hogy nem te gyúrod éjszakákon keresztül, hogy kifolyik a szemed, hanem egyszer ráreszed és megcsinálja. Tehát tulajdonképpen ő is közösségi információ. De pont az nincs benne, amit egy egyéni keresgélés során viszont benne van, hogy téged befolyásol az, hogy milyen autó tetszik, lehet, hogy egy fotó is befolyásol téged, hogy jól néz ki az az autó, vagy éppen valamilyen beszólás ott egy szervízzel kapcsolatban, hogy ott elrontják az ilyen autókat. Tehát ott a te szubjektív véleményed is elég jelentősen hathat arra, hogy mit választasz. Az ilyen eredményeket, amit a szoftver kidob, azt is értelmezni kell, és az is szubjektív. Tehát ugye itt a szubjektivitás nem vissza, csak sokkal csak gépágyúval lősz gyakorlatilag verebekre, tehát hogy valaki élvezi. Ott is egy szempontrendszert akkor meg kell adni, hogy milyen, persze, milyen alapon egy nagyon komoly szempontrendszer, hogy kell beazonosítani, milyen szavak fordulnak elő. Tehát ezt nagyon komolyan ki kellett találni, hogy fogja beazonosítani jól a rossz, meg a dicsérő bejegyzéseket, és ezt implementálni kellett. Ez nem volt egy egyszerű munka azért. Egyébként szerintem ennek a rendszernek pont az az előnye, hogy óriási mennyiség adatot képes kiszűrni, mert én, hogyha saját automat megnéztem, hogy mások mit mondanak róla, homlok egyenes más véleménnyel vannak róla, mint én. Tehát ahhoz, hogy ebből értékelhető eredmény legyen, ahhoz még nagyon-nagyon sok száz embernek a véleményét meg kell hallgatni, hogy egy picit balra vagy egy picit jobbra menjen a mérlegnek a nyelve. Van egy olyan gyanúm, hogy ez a bal jobb, ez nem véletlenül jut eszébe Bognár Ákosnak, mert lehet, hogy ezt a módszert egyébként másfajta adatelemzésre is lehetne használni. Igen, hallottam én is, hogy szövegben a szoftvereket másról is használnak. Például politikai, vagy politikusokkal kapcsolatos véleményekből kiszűrni. Bármilyen, tehát nem tudsz elképzelni olyan adatbázist, amire ne lehetne egy ilyet ráereszteni. Adatbázisod van, információid vannak, és ráeresztesz egy szoftver, tehát bármit gyakorlatilag képes elemezni. De fogják is ezt így használni? Hát az elég borsos ára van a magyar piacon, de szerintem miért nem? Politikában használják. De hát a politikában most is használják. Obama kampányból tudjuk, hogy hihetetlen mértékben használták ezeket az eszközöket. Zseniálisan lehet fel egyébként a véleményedet irányítani egy kicsit jobbra, egy kicsit balra. Hát ettől féltem én is. Na de majd meglátjuk, mi jön ki ebből. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban is újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.